الذي هديت أنا يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وقت جارية شبابه مشكورا مأجورا بإذن الله. تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا منهم، كما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته بمنه وبكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أن يأتي الله سبحانه وتعالى كمكر مكر كريم من مكر من سيد كرب ماكر نيكو كان كتوم ونيرو تيرو دي والغونغ من سيد كفيو ركمو فيونيتو من سيد كلامو كان الله سبحانه وتعالى ومجيني ألاوا ورمو فيونو دي سيد كان الله سبحانه وتعالى ونيرلي أولو نلاد ومدن فاده مدن تايكو رحمة للعالمين تايكو ببنو يومين دي سبو de do mofte yalta e majjere de yaha e pewal. Allahu tabaraka wa taala humpite en nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe nelira sabu muɗum kon ɓe timmini ɗum si ɓe ƴettita ka dow leydi ɗo, tawi ɓe accali hay fuy ko hana ɓeydede ma ko timmali ko timmintinte si ɓe ƴettite. Haa joomi men o wii alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum alislama dinan. O wii neewaaji ɗin timmi, diina kan timmi, hannde kadi ko heddorɗen ko gollugol kon ko timmi, wanaa ɗaɓɓugol ko timminira. Aray nelaaɗo alayhi salatu wassalam acciri ɗum ɗo sahaaba ɓen. Sahaba ɓen jokkiti batte maɓɓe, tabi'ina en jokkiti ɗon yaari non haa hannde hiɗen jooɗi ɗo, hiɗen eto jokkitagol batte ɗum. Tawi ɗum ko ɓayde joomumen o wii ko rahmatan lilalamin. Hiɗen nganndi gila nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nela haa ka jooɗi ɗen ɗo duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe nayi e duuɓi capanɗe tati e ko fawi, diina maɓɓe kan hika wonno hika woni kaka wonno ɗon diina. Diina hay e goota meeɗaali heɓude nde ɗo dumunde hara lam yu baddal wa lam yu wayyal, wonataa ɗi ɗo duuɓi fof hara hino heddodi ko arno kon wano arirno noon. Ko waɗi noon attonelaaɗon alayhi salatu wassalam hari kullu nabiyin aw rasul yubaatu ila qawmihi khassa, nelal makko ngal kadi ko risala muhaddada, no woodi haa ka arata si nelaaɗo goo ari haray nelal makko ngal lanni. kodun si joomi men ɗettanaali ahadi deftere hay e wootere e nelal hay e gooto e nelaaɓe ɓen heddorto no woniri noon haa darngal darosina nelal no laynongal alayhisalatu wassalam. Heddiiɓe ɓen fof nele muɗum ɗen ara e haa e nokku yandaris hiɗɗa lanna e haqqille ɗe. Amma nelal nelaanongal alayhisalatu wassalam ma zala kulla yawmin yatajaddad, ñande on ñande no heeditude e haqqille ɗe. Waɗi noon ko kaaɗo diina tun heddi ka joomi men rewirta Allahu subahanahu wa taala o welto aljanna heɓe, ko ɗum si tawi kaaɗo ko maaka reene haa ñande o tawoya. En tawi Allahu subahanahu wa taala arkiso en yonndinorgol ɗum dannda en wattitugol ma ɓeydugol ma ɗuytugol. Aray si tawi ɗum ɗon feɗɗi toreten kanko Allahu subahanahu wa taala no mooɓiri en ɗo ni e moƴƴere makko e yurmeende makko e nokkeeji sertuɗi tawi wonaa haldigal buyi. Ko waɗi noon si tawii ko haldigal hiɗa haldide ronka laatinde, hara joomi men fawete ko ronkata laatinde ɗum. Haldigal ko ngal tenti o si nawnaare yani e ma a nelay mi waawataa yaade. Allahu subahanahu wa taala o arkisi en haqqil e feere e faamu o yiili ɗiiɗo kadi e yiɗugol jooɗagol ka kaaɗo diina woolete fii yo ɓeydonire. Waɗi noon joomi men ko wii julɓe ɓen koye ɓe anndintinne, kamɓe ɓe anndi. Heeferaaɓe ɓen koyo nodde, kamɓe ɓe annda. Joomi men o wii uduu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati l hasana, o wii e aaya goo wa dakkir fa inna dicra tanfau l muminin. Julɓe ɓen si ɓe jooɗike koye ɓe anndintinir hakkunde maɓɓe. Naa fii wowlete ɗo ko on annda maa ko on meeɗaa anndude koko annduɗon, ko tawata kadi fayda naa ko hiɗɗi e haqqille meeɗen enen jooɗi ɓe ɗo ɓen fof. Ɗum woni halawatul iman, faala ɗen anndintinde. Ko tawata anndugol ɗumngol ina mari nafoore seeɗa, kono wuurugol ɗum ɗon ngol woni nafoore ɓurnde mawnude nden. Anndugol ngol noon majjaaka yimɓe ɓen, majjaaka piiji ɗi. Ko newnaneede gollitirgol kon ko anndi jama on ɗalaa hannde. Si tawi noon halawatal iman yimɓe ɓen ɗalaama ɗum, a yiyay ɗum e ngurndam maɓɓe ɗan, a yiyay ɗum e ngaameelo, a yiyay ngaameelo no feeña ka dewe maɓɓe, yiya jikkuuji bonɗi no feeña ka gollondire hakkunde maɓɓe, yiya konngudi bonɗi no yalta e kunndule maɓɓe. Hara ɗiiɗo fof alaa mo lanndotoɗaa si tawi ɗum no moƴƴo inne hii imo anndi moƴƴa. Kono ko adamu halawatil iman waɗata sabu haa neɗɗon waɗa ko haanaa waɗde, hara mo anndi o haanaa waɗde. Ɗum hino jeyaa e muuɗum. So ndartii misaal e ngadda e misee muuɗum seeɗa fii yo ɓatta no haqqille ɗen. Imam Hasanul Basari rahimahullah ñannde goo ɓe meeɗi naatude ka juulirde ɓe jooɗii hiɓe juula, ɗum hino e deftere wiyeteende min ahlaqi salaf, cheikh Ahmad Farid waɗi nde. Ɓen imam Hasanul Basari naati juuli darɗe ɗiɗi salmini, suka naati kañum kadi innino juulude darɗe ɗiɗi. O habbire ndeer ko juulata kon, o waɗi ni waare makko nden ka ndeer julde o mowli nde. Imam Hasanul Basari ndaarimo, o yehi haa ka sujuudu sakkitoro, o tori Allahu tabaraka wa taala toraare nde imamu Hasanul Basari nani. Suka o wii ka ndeer sujuudu, Allahumma zawwijini xuura al ayni fi l janna wa qarri ayni biduhuli l janna ya rab. O wii joomi mi tori ke ma resinoyan rewɓe wonɓe ka ndeer aljanna ɓe maranɗaa gonɗimɓe ɓen. Mi torikema kadi ɓuttinir ɓernde annde ñannde darngal naatugol aljanna maaɗa o. O ɓantii, o tayii, o salmini. Imam Hasanul Basari noddi mo, inni yaa gulam, paykum kum wii naama. Ɓe maaki wa lam ara khaatiban aqalla hayaan mink تخطب من الله جل وعلا الحور العين وبمعنى وتلعب في الصلاة. كيف تتزوج الحور العين وأنت تلعب في صلاتك؟ إما حسن البصر بماك قرن يقيكم مي جمو بطول بك kono hari mi medal yewde jamowo mo ala her saha hewtima ko wi ko honno fewtirta joomi meden ka sujudu wi a joomi mi to toroma resinan rewbe hurul ayn puttinir bernde an natugol aljanna tawata e hore dum do fo kadi ko neddo fijowo e der julde fijowo e julde no nata aljanna ha jomba ben e yidun do enen ko ta dum ko go wonko honno tororta joomi meɗen yo resine rewɓe aljanna ɓen o ɓuttinira ɓernde maɗa nden natugol aljanna wa anta rajulum talabu fi sala kayf ɗum no wawi yadude on ɗon noon ko waɗi kon fo ko nitu laiba be lihyati la gayr enen woɓɓe meɗen si habbiri a yurmete ɓe ɗo yo salminga tawa salatuhu kulluha la sa landikema honnugo faala onno janna sa landikema honnugo hule onno yiite imam hasanul basari ɓe maki ona hersa makko kam no fandi e joomi meɗen wastawi bi mana o yawike joomi men awa wawɗo no wawɗani hana torade ko toriɗa ɗonko ɓe gandi ko ɗum woni ko senditiji ɗin ko nde toɓɓere faala ɗen faamude nde toɓɓere wiyetende halawatal iman si en faami nde joomi men yurmini en teddiniri en faamugol nde jogi to ɗende en taway hari jaka en faamali nde maasi en faaminde hari en jogitaaki nde waɗen bi darbe misal ene enen ɓe jooɗi ɓe nder ɗo hara en yaltaali enen ɓe ɗo en sappaaki kala mo tawaaka ɗo enen ɓe jooɗi ɓe ɗo ene piiji ɗi annduɗen hino ɓattore ka joomi men o welto ɗi e ngala accude ɗi ɗe wadde ɗi fof naa ɓe yas enen ɗo ene piiji ɗi annduɗen ɗi tikkina e joomi men ɗin ɗi welataamo e ngalaaɗi ɓattaade ɗi fof wiyano o way ko honnum anndini en ko naɓata en aljanna ko ronkuɗen waɗude ko honnum anndini en ko tikkinta joomi men kon wonuɗen e ɗum ala piiji ɗiɗ illa faqdu halawatal iman ko mankede nde ɗo huunde tum woni hoore on e ngadda e mise muɗum bisimillahi en tawen ko ɗum ɗon muskila ɓurɗo mamude on nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis mo imamu bouhari e muslim filli ɓe ɗettima anas ibnu malikin ɓe maaki salatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ɓe maaki an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar ɓe maaki ko ɗiɗo tati halawatul iman ɗaɓɓirte ɓe maaki piiji tati kala mo ɗi woni e muɗum o heɓay mbelenduru gonɗina ko nde tawata joomi meɗen e nelaaɗo muɗum on ɓura yiɗeede ka maaɗa an oɗo julɗo e diima kala mo waɗa maɓɓe tawata jogii ɗum e nde tawata tuma yiɗuɗaa bani adama wiɗaa kaari no welanmi wo yo taw alaa ko yiɗirɗaamo illa lillah la manfaa duniyawiya innama lillah e nde tawata boneeji ɗi wonnoɗaa e muɗum ɗi bakkatuuji ɗi wuurunoɗaa haa joomi men sortuma atto a maayide e muɗum o adduma e ngal ɗo peewal hiɗa aani huli ha bernde ma no hoy fi wata yilti to en impiji simaya dun no ani mata wattu harwana joda gol mantoro ko jokkuno ko e boneji attonato gol islam ma atto famu gol sunna harwana di donon tati fi en famu halawatal iman bayno gasallande kono e halawatul iman sennatika umurul hissiyya di rentuden din en fama e henya nyamete di jomi men tagani en din fow o adde ka dawleedi do fi en nyamu nyamete fo nyamete no mari halawatu nafsihi ka lemunere halawa mudu nandatawa halawa mangore mbele nduru munago mbele nduru mangore nandata e mbele nduru kabawal nago mbele nduru kabawal nandata e mbele nduru bantarawal fiu mbele nduru bantarawal nandata e mbele nduru tigare fiu kun jakkuna wo a andai ko kankun ni haisi ko abundo ka dum do wete halawa wondude dum do fo jomi me wi wa yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul qulu sawi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun sindi ango tan saaji ido nyameteji sertudi awama di yari ndiyam gota gotum fo heddo di e dakam me mudum jomme wi dum ko aya wonande kala makko hakkil mo ala hakkil no wala nak bayri ndiyam kaccu saaja ta helta sindi allemun ne saade ndiyam lemun ne saaja ta helta sindi am banana saaja ndiyam banana saaja ta helta si fi maro saaja fuu ko ndiyam gotam woni saajude nde wotere gotum fof ukke e nder leydi wotiri gotum fof yaltirano ukkirano noon kañum e dakam me muɗum alaysa fi hadihi ayat li qaumin yaqilun no wodi ka awa wono ɗiɗo mariri noon dakamme gonɗinal ko ni mariri dakamme ɗe gandi noon dakamme ñamete on ko weli wo ko weli jiyaɗo no heɓa ko haɗata mo so'ugol dakamme oɗo ñamete no wodi wallala no wodi sa landama ɗo ko ñamete honnum ɓuranma e nder aduna o ñiiri siko ñiire maafe wiɗa maasi ko kafe kala ko wattuɗa ɗon maasi ko njuuri maas kala ko ñamete sa wi ko ɗum ɗo ɓuranimmi ko welati ko weli kon fof sa hendike ɗum a ñamiɗa selli e si joni men fawima nawnare ɗum ɓannanama ma a ñaami a tawa e wona goto ka ko honnum sendi atto a nawnude ene a nawnude ella on ko e ñamete on woni kaako e an nawnuɗo on aynal illa koye an ka fi welanama welana hande kadi selluga ɓen men no welani idan halawatul iman si neɗɗo on lo'i gonɗinal wano oɗa nawniri noon si o nawni tun o sowata hande kadi halawatu ta'am si gonɗinal julɗo on kadi lo'i o sowata hande kadi halawatul iman allamru kadalik hada amru mushahad ɗum ɗo no remta karamo kojo dawo wi haqiqatu dunya ko almushahada wa haqiqatu din ko almujahada wo aduna on kala ko goɗɗo hollayma e muɗum tigiriɓe o holle ayi ayi amma ka diina kowoni tigiri tigiri diina islam ko tinnagol ko yer ko tinniɗa o wonɗa jur ɗum no woodi ko ɗum si jomi men ko manti ko tinnotoɓɓe walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi wa jahidu fillahi haqqa jihadi ɗum no ɗuuɗi e qur'an ko yer ko tinniɗa o ɓeydiɗa gonɗina ko yer ko tinniɗa o ɓeydiɗa kadi newal kono su sey ko sendi en e sahabaɓe ɓen tabiina en wi'i ko nelaado makirani en si goto e kala ardo baawo sahaba en ha dargal dari si detti kam masali jabali uhudin dhahaban wa anfaqahu fi sabilillah nelaado be maki la yabluu mudda ahadihim wala nasifahu fihon si tawi kala ardo baawo sahaba be si detti ko fotata o fello uhudu kanye wadi fi sabilillah si sahaba jo detti jungo tew ngawri wadi fi sabilillah fello ma kanye ngo fotata wa baraji jungo makko ngawri ni konno sendi konno sendi ko ka konno fota konno buri ko ka konno buri moddira kanye ngawri onno buri marde wala fello ngo nge jungo tew honno buri dudude ko honno jungo te ngawri uriri fello kanye nay wosina be wi sahaba be fo wi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu nela do be maki hiden jodi simi iwi do mi yehi kammo jomi men gum du wali leydi makko ni rondaki simi iwi do burdo moddude yidede ka jomi men ha hewti Abu Bakr on ala sahaba ben be wi Abu Bakr buri rali en ka jomi men e ka nelaado julugol julde ne en wawata julude o buri rali en dokkal ngal o wadi ngal en wawata wadude o buri rali en yahugol jihad wonde mandi en tawaka enen Abu Bakr ko buri ri en ko imanu waqara fi qalbihi hala hu khalas urdo ma do buri ma ko do non o buri kadi fo en yi do se nyawdi do en modde se nyawnaani do ko ba eden e gam do tum heddor en la fa de fam ko andi nande tinnagol e huune den hollaani ko huune den han nande tinnagol e huune hollaani ko huune den seyiro kullu nandu kun e ngayuri seyi tun kunno nandi holli wana ngayuri ni ka nagoto idan e yidi do alamandeji di jogiden famuden ko dido woni hunene tayno wana dum do woni hore hunene buy e meden hino fami si neddo wakkilike juulire qabdu o taƴi coñci makko ɗin o daasaali ɗi o wattike kaftaane o acci wadde pantalon e chemise o itti kepi o wattike kufune ɓeyngu makko buumike buyi e meeɗen hino faami no gasa e nder teemedere fof capanɗe jeenayo e jeenayo on no faami diina makko kan timmi kaya faamaki faamaki buyi ko ɗum faami ko ɗum si hewtaama ɗon buyi no yondinorde ɗon ene neɗɗo hino yondino jooɗagol si hewtaali ka haani yaade ɗon waɗen misal si a iwii ɗo gambiɗoɗa fokkiti Dakar a wii ko Dakar wonɗaa yaade si a yehi haa naatugol Dakar oto on paanii ɗon a ɗaɓɓay gonngal feƴƴa ka a wonay ɗon haray moƴƴii ɓay ko ɗon ngal haaɗi si onno ɗaɓɓanɗaa gonngal fokkituɗaa kadi hannde a hewta yaali ka ɓernde ma ɓuttataa kadi si naatuma heɓuɗaa gonngal hewti toyɗaa ka ɗaɓɓunonaa ɗon e yii ɗii ɗoo piiji waɗugol qabdu waɗugol kaftaane waɗugol kufune sonnaajon waɗugol mo hijabu ɗiɗo ko ɗi alamandeji ko andirte neɗɗo on jaɓi tawtugol ka jokkuɓe nelaɗo ɓen tawtiri ɗon ɗiɗo noon ɗi hollaali ɗa gollude ko nelaɗo gollaynoko ɗiɗo hino wawa carte d'identité national leydi siɗa jogii ɗum si ɓenni addi carte ma on a jonniiɓe ɓe suusata wiide a jeeya kay leydi ndi kono non be suusi wiide ala gollande leydi ndi ka ka jogiiɗo carte d'identité si nanngaama no bonni suudu himo wujji o nannga ɓe nan ɓe ndaari carte on ɓe yii fii himo jogii o carte holli o no wallitaade ndi leydi fii o alaa wallitaade leydi ndin hollete o jeyaaka e mayri hannde kadi kono ɗon muskila o sen ndartii sahaabaaɓe ɓen e taabi'iinaaɓe ɓen ko ɓe faamunoo tigiri diina kan ko jannga golla enen jooni fuɗɗorno ɗum yeru ko nganndi wo tinno yeru ko waɗaali wo ko anndaa woni ko nii fuɗɗorno ɗe alaysa kadalik kala kum annduno kala kum waɗaali ko ɓayri annda ñannde woolanaa o jokki ko nii fuɗɗorno ɗe jooni hannde yahaama haa wattaamo wiyeede enen wonaal ɗum yalta e diina no waɗi walla ala ene kala ko yaltinta e diina wonaa e waɗe kala ko yaltinta e diina yo accite kon ɗum heddorte islam no mari usul no mari qawaid no mari bimana adab no mari sulukiyat ko yaltinta neɗɗo e diina ko usulu on sen jogi ke usule ngen hawka e ɗiɗa fof en hawkata ɗum ɗon hay fof haray idan faamen muskila mo marɗen on hannde enen ko haɗi waɗen ko haanuɗen waɗde kon eno haanuɗen waɗirde noon eno wonno ɗen waɗirde noon ko ɗuyti en kon ko kun ɗo lampuhum woni faible al imanu inda ahli sunnati wal jama'a yazidu wa yanqus ino ɓeydo no ɗuyto kaa kon nun ɗuy ɓeydata gonɗinal attaa kon nun ɗuytata gonɗinal almasiya bakkatu ɓe wii waɗoɓe misal ulama ul balaga ɓe wii bakkatu si neɗɗo woowi no o woowirta ɗum no ɗum ɗanninirta gonɗinal ngal ka nder ɓernde makko hino waywa si tawi hurgo no mari ɗo barngol mettugol wondude e nder muɗum neɗɗo heɓii haaju mo tawata ma nder ɗon si o naati o ombii baafal ko ndi luuri ɗo satti ko fof haaju makko on waɗɗinay mo muñagol ndi ka o omba e baafal ngal feende ka ngal udditii ɗon hari ton wonataako o naati o ombi naaɗo ɓuri sattude haaju makko on nder ton muññinay mo luuri ndi si o wonii toon kadi seeɗa o yaha jooni haa acca mo luuɓude o woowa kaa luuɓay mo haa o yalta bakkatu koni tuma fuɗɗotoɗaa haray no sattanma no hulɓinani ma si a neeɓii waɗugol watta wiide naa hay fus imam hasanul basari rahimahullah ɓe maaki gonɗinɗo si waɗii bonehu o faamay kum bonehu hino waywa fello wengiingo himo jooɗii e ley maggo ko heddii wo koye ɓe accitugo ngo warngo helman ko hulata bakkatu amma naafiqiijo bakkatu si fotii wa fello ɗum no fanɗi e gite makko nde wasi tawii coongii jooni te ka kinal makko ɗo so o waɗii nii tun hare ngii yehi himo fanɗini fii bakkatu ɓuri ngii coongii e kinal koon to wonirɓe kaka hulugol bakkatuji ɗin kaa kaka suusugol ɗi ko imam hasanul basari waɗi misal ɓe maaki gonɗinɗo e naafiqiijo ko senndi ɓe ko suusugol bakkatu on yawitoomo e hulugol bakkatu on rentoomo gonɗinɗo on yi'ay bakkatu ko fello waray ngo waɗɗo woyana e hoore makko so yani e makko tuma maaye so maayo perdi naafiqiijo kañum yi'ay bakkatu ko mawni wo ɗum naa hay fuy noon hay waɗɗaanii hara yehi gasi ɗo jooni wiyen ko daande ɗolo ketaja gooto fof no anndi siɓorna e hoore mum e siɓortoto ka sappataa ko gooto wiya ko an wi'a wono nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakiranno muhajiru ummi kaysin oya gorko nde feri madina makka jokki fii jombogol debbo on madina jibril tippi yeetii nelaa ɗo awa buy iwri makka jokkiima no woodi noon e maɓɓe jokkuɗoma fii debbo no iwri makka acci ton moodi mum ko addi mo kanko ko jombugol on tawi on ferudo fi dum no jodi takonela jibril wolan dum nelado yehi nelado be andimo be yiimo kono bayri jeenoka e jikko nelado ko duudi ko at tasribi asma'in nas be duuda ta jabude sappade inde yimbe be ko dum wari sibe suudi inde nafiqi be ben be yeti de khudai fatubnul yamani tu himo jodi be banti kongol be maaki innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wa famika wa famali le sappi kemo o andi ko kanko ka wandali ko dum do no wiide si wawlama goto wara en andi dum do ko min hayti mi wiyaka ko min li anna al insana ala nafsihi basira neddo no andi hore mum ko wiyete halawatul iman ko tawgol kala ko wali si tawi no lutodiri e ko joomi men addi kon e ko nelaɗo on maaki kon haray ɗum ɗon ko mawni wo ko mawni ɗum haray no fandi yeeso ma waɗen misal ñande Uhud sahaba ɓen ɓayri ɓe iwti Uhud hiɓe barmina woɓɓe no soppa ka hoore woɓɓe juuɗe mum no soppa woɓɓe no tufa woɓɓe ko hakkunde worɓe ɗiɗo ronda iwtira Uhud artira Madina ɓayri capanɗe jeɓɓe maɓɓe warano to buy e maɓɓe barmina arti ƴiƴanno yalta lekki waɗaka ɓe ariri ni ɓe hewti Madina ɓe jooɗi neɓaali joomime wi e watago nelaɗonɓe maake e tagoto hewti to e kamum joomime wii jihaadi ndin gasaali imme yahen ɓe arde ɓaawo ɗa fotte yaasi taɓe tawɗen nderga ko eno soppa lekki waɗaka juuɗe no soppa woɓɓe no tufa nagaaje woɓɓe ronda adda yiya goɗɗo no wiya walla rondolan yaaden wallitolan mi wata yaade kono mi yaaray ton kadi joomen o wi alladina stajabu lillahi wa lirrasuli min badi ma asabahumul qarhu o manti ɓe ka nde ɓe barmina tawi barme ɗen loyniɓe ɓe noddita yahe ɓe gaynito on ɓe wi mahin mayiren ton hada ma yusamma halawata al iman hara an joni ala geɓal wonkimaki na hajuma jawdima ndin wona hajuma gurdam maɗam wona hajuma ko islamu fewjetay ɗiɗo tati ala programme sina islam tajidu halawata al iman mais si tawi ko si aduna heddini islamu heɓa e gurdam maɗam a wuriray ni ha maya hara nana e halawatal imana amnata ko ma tawata ko ɗum woni haajuma waɗen misal e khubayb bun adiyin radiallahu anhu fi en faamu wa min halawati l iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma khubayb bun adiyin ñande badrin ɓayri gasi ɓe qouraychi ɓen nangimo kon ɗon heɓuno heɓinomo ɓe nannguno tawi mo wuuri fof waɗama e sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe naɓurimo makka khubayb ibnu adi radiallahu anhu ɓayri ɓe addimo ɗe gandi hooreɓe qouraychi capanɗe jeeɗiɗo warano ton capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe daha haɓɓa waɗa ɓoggi nattora Madina ɗum metti ɓe makka ɓe moƴƴa ɓe ronki koɓe waɗa nelaɗo few nelaɗo heeɓi polgal e maɓɓe timmugal ɓe nangi o ɗo neɗɗo goto wonduɗo e nelaɗo ɓe addorimo makka ɓe joɗɗinimo tawi joni ko fewndi ko joɗagol adda pehe ko honno o warirte hara ɓernde ɓuttayi e ko ɓeya fof waɗa kon capanɗe jeɗɗo warama capanɗe jeɗɗo haɓɓama naɓama ko honno ɓernde men ɓuttirta e ɓenɗon fof hara koye oɗo rewnuɗen yahi iya jon ko ta halawatul iman fi yangandu dum wana hala ko hunde de jodi be happi mo wali wobe mabbe mi la jogi fere ko wadaten khubay bernde me putta ko en wulnu nebban ha ban fata e wurere nyande dettem mo ukken der ton ombe bernde uttai goddo wi dum no fandi o yawa e mayude ara bernde buttali be wi awa cen dum don ko putten ta bernde tu wonne na wobe mabbe wi wade boggol kadaande makko habben dedden o dampita ha o maya goddo mabbe wi dum no wayi don fu demo dum no waray mo heña kala ko warata mo heña o fawtoto heña ko letto ha bernde me butta so maya be wi awa cen dum don wobbe mabbe wi yawne moy hora tel woppugo duñemmo o uno wobbe wi so woni kano gasa maaye do hewtoyde fo haray no newi e yi pehden himo jodi himo heddi wobbe mabbe ngero ngandi ko fere wonde mi ko wada tamberde butta be wi men anda wo ko en dappu laboy welkoy habbe mo ha o yora walline mo da juden teewu meden walline mbere meden yakken teewu yare mbere mo bernde mum wuli woya ha taja dum kutu ara kadi jokka haaju wadire moni ha teewu makko ngullan wodon bernde buttai beewi ko dum woni fere men tawtinde be fottani dum do ya e horan en faami ka Khubaybu ibn Adi Bayri tawi ko dum do be fotti be addi ladde den be eddi joni taju golmo o wi ko no ya mashara quraish mi do dabira on hunde so yi dum ko fere wallito dummi be wi awa kon woni fa ko falata o wi ko yo on firtan okkon mi juula darde didi do mi fottude joni an har ko dewal mi naburi kon no ngani yo ko ko wona warede ko ka ko no tawire ta joni makko anini onu ngani ni hande ko wuriren ka ko no mayire onu ngani ni o wi okela mi jula darde didi qabla an alqa rabbi haramina boray darde didi ene ono bonni ko tawta so mayini modja e makko ko jihade o iwri he e firtemo so fara o jula akeke ko julda wa mayedo be firtimo Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu anhu kanko wi ni hayni Khubayb ibn Adi tay ma ziltu mushrikan tay on tay mi wonani juldo mi hayni Khubayb no accita hino yaha nahwal Ka'ba nahwal qibla himo juula darde didi woni juulu maya de darde mo jayi ko do sene la dambe maki kala juulowo salli salata muwaddi'in ka habbirda wo fellita juulita ta sende do fe juulirno ko ni wonde juulirde habbirte do e juulirde tere ko jidinno sikira no keli din fo te hara ko fetuda o haysa feti tele ko sona taba habbiri noto da wola haaju ma kande juulda susta ko no hadi danni nawa bay a nota ta ka nota to ko ya lorru tunjurgo be kasi sinatu si mi habbiri do haysi ko darde nayi woni julde ma didi ko haajo hitti wasi minni Allahu akbar mi yawake jomi an haka mi dekoro saminna mi do arde kami do yawi mo haako ko dum hadi tannina aw lanno ni ren dum jabo den dum ko dum ni telefon jo sonande ka der julirde limaba ko bayri no dagi nota gol si soni da julude ene ko bayda susi nota de si soni anota to sisoni ko no mari dandina ko mi yeggitay e wade e wacce wade ni julbe ben do yandi goddo yeggitay goy de yida telefon no sona ka tribunal ka nyaawete to telefon no sona to ko mo yeggitata to ton ha goto ala ka jeje hay goto andin tin taake tan wola no magati tamma khalas gasi telefon ta solo ka tribunal dum ko marra yoni wolu be yawaka gasi sona tato amma ka der julirde si soni ay mi ka wi musibe julbe akke walli direng ta londi be nay mo dimbe be yeggi tay modi kayra wodo ngerma yimbe siko to asusta wolde ka o habbiri darde didi julude men ware sa'id ibn amir al-jumahi o wi ya la tamamihima wa ya la husnihima o wi gila mi fuddi yide julde no jule mi meedali de ha hande julde no deedi ha hewti den darde khubaybu didi mi yali ha hande julde no timmi ha hewti den darde khubaybu didi tay non say ko shirko wogoy ko de woni juldo filli dum o wi o juli o salmini o ari benni a gayni o wi hi o wi wallahi sinno wanano kulol wata on wiu ko mi juutiniri julde nden ko kulol wareede mi poodayno julde nden mi labina nde ɓurini kono ko ataw sikku ko fiitami maayi mowoni juulir ɓe nangi mo noon ɓaawo ɗum Sa'id ibn Amir al-Jumahi no renti ɓe haɓɓi mo haa o yoori ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon fuu ɓe jooɗi yaay howaa faalaaɗo e maɓɓe wo waynataa ko goɗɗo ara e tum men mboo e makko haa heɓa teewu taƴa kunɗon liɓanaa yaa jokka haajum ɓe waɗiri mo ni Sa'id ibn Amir al-Jumahi wii ko ɓuri mo hawnude ŋurna Khubaybo ɗan ko taƴiraa kucum kucum ko haa o lanni o nanaali e hito makko hay hito no yalta e makko o unsaaki o wullaali o wowlaali a sikkay ko maayude tahi mo wuuri hannde sila ɓe hettii e njama o faaboto en hara ko an woni herɓide ki hettuma ɓattiiɓe ɗon ɓe fof annday kaa ɓe anndata ɓe annday o deƴƴi haa gasi o wii ko mi nanani Khubaybo no wiya nde o lanni takko ka o feƴƴinta ɗon o ɓanti gite makko ɗen o ndaari ka kammu o wii allahumma ahsihim adada wa qutulhum badada wala tugadir minhum ahada o wii joomi ɓe waɗuɓe ɗan ɗum ɗo mowɓuɓe haa ɓe timmata heddin hay e gooto tumminirɓe haa ɓe timmata gooto sorto halkuɓe ɓe foppu maɓɓe Sa'id ibn Amir al-Jumahi wii tawi miɗo tawaa haa o waɗaa ɗum nde o naati islam ko ngol konngol Khubaybo o anndi tayno o faɗɗe o innahimo huli wata on du'a jaabo e dow makko o sakkitoo halkeede so maaya ko adi noon himo waawnoomo wallude o jooɗi o wallaali mu kon noon walliraynoomo naa o julɗo kono yii annde makko ne so njangi ŋurna makko ɗan en yiyey ɗum e yii oo ɗoo ka o waalii ɗoo himo taƴeede fiye nganndu koni kon halawatal iman himo taƴireede kucum haajuuji jokkee arte kucum taƴee nokkugo haajuuji jokkee ƴiiƴan ɗan yalsifu hiɗan saakoo e makko goɗɗo e maɓɓe ari mbaɓɓi mo ka nowru wii ya Khubaybo Khubaybo ndaari mo o wii atamanna an yakuna muhammadum makanak wa anta fi ahli baytika mustarihum o wii ene hiɗa yeli nde min firtatama min yaafuma min accitama min addoya muhammad min haɓɓamo min waɗa ka wonɗaa ɗo hootaaka ma ɓuttina ɗum hiɗa faalaa ɗum ka a faalaaka ɗum fiye nganndu ma huwa halawatal iman o wii wallahi la atamanna an akuna haadi an fi ahli bayti wa rasulullahi yushaku bi shaukatin fi ltariq o wii mi meeɗaali yelaade mi meeɗaali miijaade jooɗagol ka ndeer suudu an hara miɗo deeƴi hara nelaaɗo no yaha laawol muuɗum bullal tufa ɓe mi yeloto si bullal ngal heewti yomi tof yomi tippungal tufanmi ɓe yawta yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma hada huwa ma yusamma bi halawati l iman ɗe nganndi noon naanii fewndorɗen ka wonaanii fewndorɗen e sunna nelaaɗo o wonaanii fewndorɗen e ko joomi men acciri en ko hiɗen jogitii diina makko kam fanni ma en yiyaali ko hulɓini en ma en yiyaali ko piyata en ma en yiyaali ko ñaaɗanta en enen hay ñaaɗaneede accintina en goonga ka en alaa yiide ɗum noodi daratooɓe ɗo bolonɗaan huuɓa ɗum ñaaɓa debe wayno dira don taw wayi wa mabbe be gasi be gayniri khubaybu nonno tajede wi o yalaki yo taje ha o lanna harane laado no buttine jokki haaju mum hara hebe anda fi hada ma yusamma bi halawati aliman si en darti Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi nyande o yehi nelaado windi risalaaji mabbe ne fi sana fi sadisa yo sahaba be nabudi jonno ya lambe ben lambe adamu ben be tawta anda dina ko wona be rewede taw yo baduna min dunilla yo letter di yahu nodda ben e islam sahaba be be wi letter ji jeego di nelaado winduno ne nyande di dettunodo di jonnawo men kontay mo kanko gila hande ko jeyaado e mayube be yaado ton arti wo men kontay mo ko jibintinnaado kesu allahibu ilayha mafqudun wal a'idu minha mawludun ko dun nabayno di letter ji ko ayehi salid ibn abir juma hi bayri hendi ke risala mum on yeyi ka suudu be mum wi nelaado jonni la ngo risala mi jonno mo kisra hari ne ñande lando bordo ala dole ni buri kisra yo mi jonno mo letter nelaado kadi maki ko jungo mi jonni roy tam ko dun kadi mi wadata haray mi wayni kama en ka aljanna insha Allah wa way bari ni be mum makoy o yele ha o hewte fi ngandu ma huwa halawatul iman o ye ha o hewte o konki babal kisra ngal bawabu allandi ko hombo o wi ko wetedo abdullahi mayuri jaziratul arabi mo andi letter mo kisra hendoto o ye o yete kisra wo habboto haledi ni fo pito dir o noddi fo tumbo dir o wi non joni abdullahi ibn huzafa natu lambe ben fo no jodi o nati kander pale mo jogi letter ne laado ka weddi ka goto renta mo sina tagudo nelaado no madina nelaado no lentimo himo seppa himo ya kisra no to ngandi lando kala ka wada ni o sakkito to jodaade lando hayni no woni ardude no tay holaaki mo sappi don goddo wi darnanam mo fewndo don yo jonne lete ron adda faame do kar ko yete ko halawatal iman o ya yalti tajiti abdullahi darni mo don wolando wi ya haadu do ya janna letter romi hewtine abdullah ibn huzafa detti letter watti kabaw wi la wawata won ko be nyalo juldo ne nero pale musibe kaka homboni na ka kisra o watti letter on kabaw wi mi jonna tama innama amarani rasulullahi an adfa'ahu ilayka yadan bi yadin wa inni lam ukhalifa amran li rasulillah kapale makko dum wana na ko na nyoro nyara ko jokkuden do na dum ene sa weddi ke tun ka ala walli to toba wanu ira e sunna ka o wi ne laado ko maka nonan ko mi addo letter mi jonne an kisra jungo e jungo min non kala kami wuri e dow leydi ndi mi lunda ta ko yami rore ne laado abadan letter on ko jungo mi jonni ray o watti mo ga dum do wete halawatul iman nyoro nyara la sama kala la ko wiyata kon ko dum tun wadata kisra tay o do ko ma o hewta o wi acca mo lawol o ara o potti yeso makko bari ha o hewti o jonni kisra letter on jungo e jungo ya don do ni halawatul iman la tudahin fi dinik na do siko do ko a rewowo jomi ma siko ato ko a yeddowo jomi ma la hakala jonne mo wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun kala ka wonna hula mintu ko no jogo am feder rewetebe do rewetedo goddo go nokkugo fi hon ka ko rewetebe go wonde rewde ko goto ka jonne no wi tay wadu dum abdullah ibn umar ibn abdul aziz o wasi julbe be o wi ko ayo juldo kalkil moja o wi iyyaka an takuna waliyan lillahi alaniyatan aduwan lillahi sirriyan o wi rento dum o wi fa inna man lam tatasawa alaniyatuhu wa sirriyatuhu fa huwa munafiq innal munafiqina fi ddarki al asfali minan nar o wi rento wata wonu rewowo joomima si tawi yimɓe ɓen no rentuma gaño joomima yeddowo joomima sika ka weddiɗa attuɗum o wi kene ma on e gumno ma on ka yimɓe ɓen woni ɗon ka weddiɗa ɗon si luutodiri tun ko a naafiɗijo si a mayiri ni kaka koose weeroyta ko ɗum joomi men wii kana kanko wi ɗum innal munafiqina fi darki l asfali min annar o wi kadi walan tajida lahum nasira kana kanko wi ɗum ko ni wonɗen waɗirde ka weddiɗen e ka tumbiɗen ko sunna nela ɗon ko gootum jogiɗen na gootum de abdoullah ibnu husafa kanko tigiri kadi nde o hooti ngol ɗo laawol o wuuri ha hitaande sappo e jeynayre fergu nelaaɗo umar abnul khattab immini julɗo kadi yahugol haɓoygol faris o adimu rum rumiyamɓe ɓe woni kaysar abdoullah ibnu husafa jeeya yaaɗo e maɓɓe kadi fiyen anndu haa jooni ko noni halawatal iman par ce que si naani waɗirɗe e woolay ɗo haa immoɗone ko noni halawatul iman hara en anndaali o yehi e ɗin jihaadi kaysara wii golloɓe mum ɓen waɗoɓe jihaadi ɓen o wi mi nani mouhammadou jokkuɓe mo ɓen ko ɓe tabituɓe ɓurɓe pelle miɗo yiɗi yo on nangganan seeɗa e maɓɓe hara ɓe mayaali addanon miɓe mi jarribo mi ndaara ɗum siko goonga e maɓɓe jomen ko wi en koyo jarriboro koyo jarribo en fiiyo anndo ko hombo e meɗen ahsanu amala na aktaru amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ɓayri lan ɗon wasiike ɗum haɓoɓɓen waɗi ɗum ɓe waañi ɓe waañi ɓe waañi tawina hayyo barmo nanngetee ɗon koyo nannge salim fus waɗa ɓe nanngori ɗum abdoullah ibnu husafata sahmi e ndin jihaade ɓe nanngimo ɓe haɓɓi ɓe wallini jeya ɓayri gasi ɓe fooli ɓe naɓorimo kalanɗo on kanko e julɓe nanngaɓen fof aynuɓe golloɓe lanɗon ɓe ɓayri hewti wi lanɗon oɗo noon o abdoullahi o huwa min al qudama e min ashabi muhammadi o ono jeeyaranɓe ɓen ko waɗata o rewnu e makko kaysara jokki on ɗon noddi mo joni ko faala ko ndaarugol piiji dan tati ka o jaɓi e majji won o anndi na goonga makko diina kan yonaama o attimo wiɗo ya abdallah o wi naama o wi kami nannguma ɗo komi faala o mi waɗete ɗo o wi hi o wi kono miɗo faalama yurmeede mi faalama accande mi accite yaha charte si a jaɓani lan hunde wootere o wi ko on nu woni nden wo ko antata nasara ko nde accitata islamu tawta nasaraniyaga abdoullah ibnu husafa wi hayhata hayhat emba woɗɗi ko wonɗami landade ko mimi jaaki sifa ɗum lanɗo on faami koko waɗanimo kon fanɗi o wi joni abdallah mi ɓeydanima si tawi a jaɓi accitude dina ma kan tawtani ka nasrani yagal qasamtuka mulki wa sharaktuka fi amri laamu angu mi feccaygu ɗiɗi foten ter e laamu ngu komi fewjata e nder leydi ndin ko fof a fewjiray noon accitu subhanallah walaw kana wahidan minna kayfa yatasarraf hannde si lanɗon noddima ɗo waɗanima seeɗa tum kon woni liɓude ɗo yimɓe ɓuye jokkunoɓe sunna sina piihoye aduna cewkoy to skoyni koye konta pus kadi ka accintinna mo few abdoullah ibnu husafa wimo ya kaysar o wi naam o wi walaw a ataytani mulkaka kullahu wamallaktani jami'a ma tamlikuhu l arabu ala an arji'a an dini muhammadin tarfata aynin ma fa'altu o wi min naya sendudu e allamu mangu sa ɗettungu fof wattuɗa e juuɗe am hara ko min laami hande kadi kaysa ɗettuɗa kadi laamu arabu ɓen fof wattuɗa e juuɗe am hara hande lanɗo ko min tun hara ɗum kadi koye mi accitu diina nelaɗo kan yer leppande mi hoocita to mi watta ɗum laafa ene wana ɗum ɗo woni lorrude. Ko ono aduna tu woni accintinde diina. Oɗo no woosi a jonnilal laamu ma ngu fou e laamu ko arabu laami fou fi yomi yilto ɓaawo nelaaɗo har kadi ko torfata ayin mi watta ɗum. E yiko wiyete kon halawata liman nden faamude jooni hada ma yusamma halawata liman bi mana umurun yusabbituka ala ma anta alayhi hadihi lumuru huwa halawatu liman. Koko tabintintama hara dirtata ko ko ɗum woni halawatu liman ka dirtuɗa waɗɗa ni wo andu ɗum i wiya juuɗe ma assabat ɓay sara wi si a jaɓali mi yaafoma yiltoɗa a jaɓali mi lammina yiltoɗa awa mi warete. Abdullah ibn Huzafa tawi anta wa sha'muka mene wona mayde men hulɓinirte ko maayugol addinmi kama koyemi maayo ittinmi madina ari piiridugol e ma na yon piiride ma mi hoota na ɗum men hulɓinirte. Wo menen ayiyey goɗɗo no juuli bimbi e kiikiiɗe tuma o salmini wo ko allahumma arzuqni shahadata fi sabile ka woni toraare men na ɗum men hulɓinirte anta wa sha'nuka no yiɗuɗa mi warirde wono ɗum no e laawol ma mi ala e ɗum feere ene ko honnun o heddori ko ittirte e islam honto heddi ka rewete lamɗo wiimo mi warete warande nde a meeɗa yiide sifa muɗum o wi anta wa sha'nuka lamɗo on kaysar ko andiranoɗo nanngugol neɗɗo sokamo e suuɗu ɗetta ngayuuri makko ndi o mari sokandi e suudu balɗe tati balɗe nayyi hara ndi ñaamandi yara ittoya kasoojo sokanoɗo ɗa on naadamo ka suudu ka ngayuuri ndin woni ɗon soka baafal ngal jooɗo ndaara ko ɓe waddata kon jala ɗum no jeyano e golleeji makko hollugol mo yoori ɓernde. Kaysara wi sagginanelan wureere nebba nde saggina nde fatina haa nde fati ko wulata kon ka dow leydi ɗo fof si wuli ko piiji ɗiɗi ɓuri ko nebbange sila alaa ko ɓuri ɗum wulde kano woodi ɗiɗo ɗiɗi ɓuri wulde ko ɗum ɗiɗo ɗiɗi mo ɗi rewi e muɗum wo wontata neɗɗo ndiyam no sunna neɗɗo ñawdo si nebba sunnimo tun ko hee koma ma he sabu kañum naata e haa ka nder tewu o wulni ɗan haa ɗan fati o inni fii yo hulɓin abdoullah ibne husafa taw o hollamo ko goonga o woni o wi addanan ɗon kasoojo julɗo gooto mo ɓe arduno on adda o inni ƴawneemo ɓe haɓɓiri mo ni ɓe ganndi koloji joogirkeeɗi ni ɗi ɓe haɓɓiri mo noon ɓe ukkiri mo wano ukkirta joogirgal ngal noon o tipporii doy ka nder wureere haa o muti. Abdoullah ibne husafa no renti kisra deƴƴi haaneeɗi wi ƴawnee ɓoggol ngol ngol ƴawnaa abdoullah ibne husafa wii tawi alaa e julɗo ukkaaɗo ton on huyre tewu ƴawde tewu ngu fof heddii ka nder wureere ƴeeɗen tunƴawi tewu ngu fopp lan ƴeeɗen tunƴawi wenngaaɗaa. Kaysara wii ko ɗo mi naɓayma o wii anta wa sha'nu mi hulataa naɓeede ɗo fii diina an kan ene ko nii tabitirɗe ene ko ɓen faalanoo kon ko enen naa ɗum faala ɗen ko ɗum faala ɗen kamɓe ko ɗum ɓe faalanoo ene joomi men darnanii sahaaba ɓen aljanna enen ɓaawo ɓen aljanna mo hewtaa on jooni men o wi qul inna al awwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin maalum fof ko nokku ngootun darnoyte fof ko nokku ngootun ñaawete fof naatooɓe aljanna ko gooto naatata naatooɓe yiite ko woote naatete ɗen faami ɗum kaa o ɓe wengi mo ɓe haɓɓi mo ɓe fuɗɗiimo wengude tun o wulli taa jooni heddi kekkugol mo ka ndeer o wulli gollooɓe ɓen wiya kaysar o wulli laallahu taraja no gasa o fulitii jooni o wii firtee mo addon mo ɓe firtimo ɓe addi wo kon no wiiɗaa woni wiyaali illa anta wa sha'nuka ko faalɗaa o waɗataa wo konno noon wullinmaa ɓay wa ana wa sha'ni konno wullanɗaa awa. Abdoullah ibne husafa wii ɗa anndi konno wullininmi o wii mi annda wo mi yeli sino waawnoo wonde te ko mi ɗo renti waawataa wonde hara joomi an waɗanaynolan pittaali embere leegol wonde ka nder ɓanndu anndi leegol fof o waɗana ɗum fittaandu. ɗin ɗon leeɓi fof e pittaali muɗum ukkiree gootol gootol e ndeer ngee ɗoo yiite. fii yo joomi an welto si miɗo heɓayno ɗum ɗum ɓuranimmi. mi tawi noon ɗum heɓataa ko ɗum no sunanimmi suninimmi. si a warii lan ɗoo jooni mi maaye ɓutta jooni hara ko mi tawroy e joomi an kon no fanɗi haa e baraaji no fanɗi. ɗeftugollan ukka e nde wureere mi maaya ɗoo jooni haha qalilum bin nisbati ila rabbi, ɗum no fanɗani joomi an. ko weltinirtee kon ɗum no fanɗi. mi anndaa tan faami wo ko joomi men weltinirtee kon ɗum no jeyaa e fanɗuɗi ɗin. kaysara wii mi yaafike mo mi ukkataama to mi wattaama fuskati mi accite wa man yattaqillaha yajal lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. kanko heɓii fottuɗo e kisra e kaysara wa haraja ghaniman saliman. kanko tun heɓi o fotti e kisra o seppi o hooti ghanim salim hay o siifaaka. o fotti e kaysar ghanim salim o hooti hay o siifaaka. kanko tun heɓi fii honnu limaada ene ko iddi a o wondi kaa ko haqiqa ko nodditagol kaa ko goonga o jogii. nodditagol nafata ko wonugol huunde nden nafata. kisra kaysara wii jooni awa lunnolan ka tiinde ɗo mi accite womi lunnoo tiinde kee feero. subhanallah siko gooto e meeɗen fawataano ɗon konngol mettayno mo hay naa lunnagol tum watta ka o wii mi lunnoo hoore kee feero wo lunnolan ɗo mi accite. o wii si a accitiilan a acci daylan e julɓe nanngaaɓen fof gooto heddataa ko gaa wo mi accete mi okkete fof yaada e muɗum so a waɗii ɗum. abdoullah ibnu husafa lunnii hoore makko nden fida an lil muslimin la fida an li nafsihi. o wii julɓe ɓe mbay hettoto o waɗay ɗum o waɗi ɗum ɓe hewtoy ka umar himo wullitoo hannde kadi o bonike e joomi meeɗen o teddinii keefeero hannde o waɗii ko anndaa honno joomi men waɗoyta mo ñannde darngal. umar wii ko honɗum himo wolira ko feeti. umar wii ko honɗum woomi mi jokkondiri e kaysara haa mi sakkitike lunnagol mo ka hoore fii yo accita mo accita julɓe ɓen fof ko ɗum aaninimmi ko honno mi waɗoyta ñannde darngal min e joomi am kay ko ɗum ɗo aanini mo. umar wii ko waɗɗaa ɗon kon ɗum wonaa hay fof fidaan lil muslimin la yadurruka chey. o wii fii yo mi holle ɗum wonaa hay fof ɓernde maa ɓutta fa innahu wajibun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdillah ibn husafa fa ana awwalu faa'ilin bihi. o wii no waɗɗii kala julɗo nden mo too lumnoo hoore makko nden ko min attoto on wadde ɗum o ɓuucii nde wiyey o jooɗiiɗaa o ɓuucaa haa o tampi. mi anndaa so en faami ko wiyetee kon halawatul iman ko ne tawata goonga on si laaɓaniima ɗum ko goonga jawdi aduna e hulɓineede e wareede kala ko woni ittataama e ɗum si a fellitii ko ɗum weltinta joomi maaɗa. haada maa yusamma bi halawatul iman. si tawi en faami faami ka walla faamaaki sen faami ka daroɗen noon ko yewten ko haa faami. allahu taala ala wa alam. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin wa ba'd. فجزا الله المحاضر خير الجزاء واسال الله عز وجل ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. رئيس المسلمين تبارك يد راقود النميجي يتوري الله سبحانه وتعالى يوفاني ان اؤرثك ان نفت الغربون ذكرى sabu noon ko wiyetee kon halawatul iman e waɗanien ɗo mite haa tawii jooni goto e mi illu kata wawa tawide kañum famade paako e ɗengal pulal won ko yewta andi yewtere ko foti wadde on taade ko e mum ko si tawi enen sigi en famade kono en landitama ha e gila sigi en faami ɗare ko heddi gon ko ene toro kanko Allah subahanau taala faaminɗo e mum ɗo yo artu ko e gollitingol par ce que ko gollitingol ngol tu woni ko nafata kon ke ala yaani ɗe mitte ɗeɓe ƴettani ɓeɗo sahabaɓe fappu tawata ko addiɓe ha tolniɓe ɗon ko haratul iman ko mbeyatur gonɗinal mum addiɓe ha ɗon sikke ala koɓe faala ɗon ko ɗum faalade ɓe fuɗɗorani Aboubacre mi Siddiq radiallahu taala anhu tawde wonaade maakkoɓe maɓɓe ko non woniri sahabaɓe fo ndaari tawi Aboubacre mi Siddiq wona julde ɓuri ɓe wona korka wona sadaka wona ko nante sifa ɗiɗo fo ko iman en andi omar bnu lkhattab radiallahu taala anhu nde neraɓe alayhi salatu wassalam yamiɗo julɗo ɓe wonde menna anfiqu o yawno o fecci jawdi makko ni fecce ɗiɗi o addi neraɓe alayhi salatu wassalam haawino ko addigol kono ɓe maaki ko ɗum accanɗa ɓengurema woni neraɓe ko sifa ɗum ɗo imana mi feccudi ɓedan kono Aboubacre mi Siddiq radiallahu taala anhu nde o hewtuno o addi ko addigol neraɓe alayhi salatu wassalam ɓe haawino ɓuri ko ɓe haawi gol ɗoma ɓeyni ko ɗum accanɗa ɓengure maade o wi ko Allah e neraɗo on eɗan tawde Allah subahanau taala e neraɓe no ɓuranimo ko woni wono ɓuranimo e hoore makko wodi musidɓe si tawi Allahu tabaraka wa taala ko goonga ɓuranima hoorema an e jawdi ma ni gollu ɓuranma an e jawdi ma ndi ko hoorema ɓuranma idan ko wakkiɗɗa ɗo waɗande hoorema Allahu tabaraka wa taala ko jamdi tongata o ƴettindi waddi yaani tinno waɗ gokol ngol goto wiwno soyni Aboubacre wona na juulugol ɓurɗala wona ɗi piiji fo ko hunde wotere tati iman ɗum noon a ɓurinni ɗo mi yewti faakoma non kadi iman tawide ko non woni Umar mo tawata dey kadi ko mo annduɗen on no wera sa sallam teeni hay huɓere mum ka aljanna lanni ko huɓere on woni ɓeyni ko huɓere ara puuje ɓe maakini komi ara puuje ɓeyni ko huɓere ɓuraysiyankeejo ɓe maakini komi ɓuraysiyankeejo ɓeynawa nde ko huɓere Umar bin Khattab radiallahu taala anhu neraɗo maaki so wonano hirande ɓe mi andinma nde Umar mi naatayma to kono ko ɗum haɗi mi naatatay a hiri sinna mar wulli ey neraɗo kono mi hiranta kadi hiraru ango ha hewti on sidan ɓeɗo musidɓe andi holli wonde manna ni en ko tigui tigui on ko kañum ni e ɗino nandi ɗum no serti hunde ala e jertinde ko ɓuri heewde e mbeen si wona ko ɗum ɗomal e piiji ɗi fof note ndaari par ce que awayreno ooɗa machallah hande imo jomide ɓawa kitaba sunna no ɗum wiri ni e fuɗɗormo hande kala ko wontigi faami gollitira kala ko yiɗa wala wadde anndu anndañol hande noon naɗo ga ɗoyde setani hoorede feƴƴangol songolɗa koyigol ene simi waɗa ɗum ɗo yattina e diina ga e haajuji ɗi fof nam e haajuji ɗi fof hono no feenini haaji ɗo ha haaji o lanndi tawi o lumdaaki Allah o lumdaaki nelaa alayhi salatu wassalam taasi a wooli ko yimɗi ko eɗo tigki yaltino e diina oɓe siko feera heɓi ɗo ɓe yedde Allah ɓe yedda nelaaɗo si feera on feƴƴa ka siko inde mo wi ɓe yedde Allah ɓe yedda nelaaɗo si inde nden feƴƴa ɓe innama kene ɗum yaltino e diina est ce que so reeri ni Allah subahanau taala haa en hewtoyi yawmal qiyama haray en naɓoni ko moƴƴi aɗa musidɓe ɗe towa Allah subahanau taala yo arti koye gollitirgo ko nanɗen ɗo kon kono ɗum ɗo heɓe jeeya ko wurni gata ɓernde neɗɗo gonɗin ɗo ɓeydanamka par ce que iman on ko ɓeydo to ɗum ɗoyto yaani ko aqidatu salaf haɗo sunnade jamaa al iman yasidu wa yankos no wawi ɓeydade ɗo ha fotawa pellin no wawi ɗoytade ha tawa fof heddaki kadi no anndirɗen kumɗo no ɓaynin ni an jom makkum tunzu harada yanki ku tsawadani ku yite ta si aki didan ko te gere muge mu ni to ta haram damna tawana ki to samu baiba ko to meta tama na to da awa ta ni de goddo sam ko on ton ko lalle iman ta fi hawa ile bakka to zokuti wa pelli o wa de wa chogi ara han wa ba wa chogi ara don no bugi de ka si iman no ne ton bakka to ko fani di wo si be tawai o yo mauni ni yo ga da ni misal e kon no hasan basari rahimahu allah ta'ala ni wa de wa pelli wundi e hore mai ta hulta gi yo to gi yama e hore to kan re ni hore mu ala ka imiden e da na in ko na re no suri re mo ka on no mala ga di da musibe ko ni ha de wa de en to allah subhanahu ta'ala e wati ki ni sabu lo dia ku e mo de khosso ta dia de kien tini o sai mo de do lo dia ku e mo de na si hollu ko wetta ma tawa da ni de gido wakilan no kitab as sunna yani kana ko da ko an sunna fan sa hajma ko alayo wa ya ta hata ta juli o do da lai kana ko ta da dunni e man haji saraf tawa tadi o lotta mai hedu tadi da wa ko ni kita ta ku no fatu ko pipi wo i adla la do ti goddu go sa pipi ya la fakat da wa na musta'an وهو قال على سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم نستغفر من ذنبنا ترى كان جديد لنا ان شاء الله نوالي يعني ليه بسم الله جاب ان شاء الله تعالى